Modern Sabahlar başlıyor. Sevgili İşler Günü kutlu olsun sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahında neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda, gazetelere bakacağız ama önce Bulgar Fatih'i Fahir Ünç bizimle birlikte. Fahir Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hoş Fahir bulduk. Bey. Hoş bulduk komşu, hoş yani bulduk arkadaş. 84 yılda bir denk gelen bir olayı bugün yine yaşıyoruz. Biz de bunun üstüne biliyorsunuz bugün mübarek sevgililer günü. O yüzden bugün bilmez. Tabii hiç. Neyi bilmez? Bugün mübarek sevgililer günü bugün olduğunu bilmez. Beni bir yerlere çekmeye çalışmayın. Bu özel günde Fahir Öncü stüdyomuza davet edin. Bravo. Teşekkürler lütfen. Gönül sohbetleri programını da cumadan pazartesiye aldık. Yalnız bu hafta özel cuma da olacak. Çünkü bu değişiklikten haberi olmayan. Dinleyicilerimiz mağdur olmuyor. Dinleyicilerimiz değil. Evet. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk arkadaş, hoş bulduk komşu diyorum size başka da... Fahir gittiğin her yerden bir tiplemeyle dönüyorsun. Bugüne kadar döndüğün en zayıf tipleme. Ya, aa, olur mu? Olur yayında mu? Yapılacak en şey tipleme de ondan. Evet. Sen tabii bilmiyorsun. İstersen yapsın Fahir. Çok, çok güzel arkadaşlıklar edindik orada sağ olsunlar. Gerçekten evet. Bulgar ayrı bir yer. Gerçi bir 20-25 sene öncesinde yaşıyorlar ama... Olsun o da güzel. O da tatlı bir şeysi vardı yani. Havası 20-25 vardı. 25 yıl öncesinden Avrupa Birliği'ne girmiş bir ülkeden bahsediyorum. Evet, aynen öyle. Vallahi öyle. Türkiye ile arası. Sürekli o şey zaman soru işareti. Hesabı 50 yıl mı oluyor? Yok öyle be. Bir durumda. Yani gitseniz siz de dersiniz ya bu arkadaşlar aldı o zaman herhalde bizi almadıklarında bir sebep vardır diye düşünürsünüz. Ülkemizi güzel temsil etti mi Fahir orada? Vallahi biliyorsun Balkanlar benim muhitim. Hırvatistan olsun, Bulgaristan olsun zaten bir anladılar ülkeler... mı bunu? Anladılar. İyi. Romanya'dan teklifler alıyorum şu ara. Gelin ondan diye. Sonra... Beni de bir Arnavutluğa götürseydin ya. Vallahi. Şimdi Bulgaristan'ı görünce dedim ya Arnavutluk hoş yani ayrı bir havası var Balkanların. Yalnız işte biz... Hep böyle şeye heveslenirdik ya Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava falan diye. Evet. Kar yok. Öyle kar tatiline gidecek olursanız bu ara şeyler etkilenmiş değil. Yani. Ne derler ona global ısınmadan mı diyeyim ne diyordunuz siz ona Ege? Onun güzel adı neydi? Sıcak havalar. Küresel ısınma. Küresel işte. İklim değişimi. Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Ondan etkilenmiş. Onun dışında güzel gidip biz zaten bir tek Bansko'yu gördüğümüz için Bulgaristan hakkında genel bir şeyimiz olmayacak. Güzel, hepinize tavsiye ediyorum. Bansko Türkiye'nin hangi şehrine benziyor? Yozgat. Öyle yani şey sadece karıyla. Evet karı, yani öyle evet sadece kar var. Pek başka da bir numarası yok. Bansko Yozgat'a dediğin... niye benzettin? Yani işte öyle oraya denk geliyor tam. Yani haritayı birebir al Bulgaristan'ı. İyi ki bu soruyu sorduk. Yanlış bir şey herkes istediğini düşünecekti. İyi ki sor. Yani coğrafik olarak ülkenin neresine? Hemen hemen ortasına denk geliyor. Yani, oraya denk geliyor evet. Oralarda bir yerde. Hoş geldiniz. Tekrar Bulgar mı ya Bulgar notları dediğin şey? Ya anlatırım Bulgar notlarını uzun uza diye ilk başta herkesin kafasını ütülemeyelim Bulgar notlarıyla. Heyecanlı mıydın ülkeye girerken? Çok. Yok yani. Yeni bir ülkeye girir. Yeni bir ülkeye daha giriş yapıyorum diye öyle bir heyecan var mı? Yok ya bize çok güzel davranıyorlar ama. Geç komşu geç diye herkes böyle bir hafif kırık Türkçesiyle. Herkes bir tipleme oradan. Valla kırık Türkçesini çok etkiliyor. Bir de senin ona... gittiğin her yerden böyle konuşuluyor Fahir. Hırvatistan'dan döndükten evet. Sonra geç komşu geç diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra da abi böyle konuşuyorsun. Abi özellikle seçiyorum. Benim bu... biraz yabancı dil zayıf ya. Kırık Türkçe'ye de bayılıyorum ya yani. Ya da sırf bu tiplemeni gerçekleştirebilmek için ülkeler mi seçiyorsun? Oraya da gidersem bu tiplemem yine olur diye. Yine iş yapar diye. Vallahi güzel ya bize karşı çok sevgi doluydular sağ olsunlar. Ne kadar güzel süper. Sevgililer günü hediyelerimizi sabah birbirimize verdik. Evet. Ben sizinkileri vermedim daha onları ilerleyen saatlerde önemli değil, önemli değil, önemli olan. Önemli olan düşünmek zaten. Hoş beş almış ikimize de. Ben birer paket. Kedi yalnız. Kumu ve kedi... Yarım kedi kumu, yarım kedi maması ve kedi ne denir? Ama candan verilmiş bir yarım. Bir de yaşanmışlık var orada. Tabii yaşanmışlık. Tabii. Sevginin en saf hali var zaten. Katmerli derler ya buna. Ben sevmiyorum açılmamış kedi kumunu zaten ya. Yani ne yapayım ben açılmamış kedi kumunu gitmiş pet shop'tan almış gelmiş. Hayatta açılmamış sevmediğim iki şey var. Bir. Kedi kumu ayran. Açık ayranın hastasıyız hepimiz. Açık ayran derken açılmış ayrandan bahsediyoruz. Tabii kapalı ayranın açık hali. Buyurun evet. Efendim neler oldu dünyada hangi neler bitti? Hangi öğrenciler ders başına bugün ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon mini mini kardeşimiz ve 600 bine yakın sıraları dolduracak. Mini mini öğretmenimiz yarı yıl tatilinin ardından bugün ders başı yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. bugün ellerinde bavullarla ODTÜ öğrencileri de şehrimize gelmiş. Gördünüz mü? ODTÜ'de bavul turizmi gene başlamış. Yakın gır gır gır gır gır gır gır diye bavul çekenler. Yok ya, ben onun için vallahi bugün çok daha erkenden geldim. Sinirim bozuluyor, asaplarım bozuluyor. Bir de yazık, kızcağızlar falan böyle bir başa demedikleri çapta bir valizlerle geliyorlar. Bir iki kere ben böyle bir yardımcı oldum, açık söylemek gerekirse. Ne kadar güzel. Ama birine yardım edince de dönüşte bir diğerine yardım etmek gerekiyor. Kendimi kurtarmak adına biraz erken geldim. Dönüşte öğrencinin bahşişi de çok şey değil. O da zayıf oluyor. Hakikaten. Peki 17 Haziran bir müzik arası verelim. Bir kapanış tarihini söyleyeyim. Bir çünkü kapanış tarihini havada söyleyeyim. Havada kalma. Evet, 17 doğru. Haziran Cuma günü. 17 Haziran. Teşekkür ederim. O zaman genç öğrenci kardeşlerimize buradan hemen haber verelim. 17 Haziran'a kadar sıkın dişinizi diyoruz. Şurada bir şey kalmadı. Şarkılarla, türkülerle fıs diye geçer. Çok güzel cacık var, içer misin? Diyoruz. Ve biz de Bulgar taklidinde, yalnız Bulgar taklidinde iyiyim. Ne? Ben mi? Evet, ben de iyiyim. 1-2 oldu. 1-2 oldu ya. Geçen hafta boyunca bu adamın hangi taktikte başarılı olduğunu konuştuk. Hayır. Yani daha doğrusu konuştuk değil, çabaladık. O yüzden bir daha yap bakayım Ege. Çok güzel cacık var, içer misin? İçer misin değil, içersin. Yani sen daha güzel yapıyorsun. Hayır, niye şey yapıyorsun? Adam şimdi abi, bak yine bütün hafta şey yapacak. Sen daha güzel yapıyorsun. Hayır, bravo abi ya. Bulgar taklidi. Bak yok, böyle işte. Taklit Fahir konusunda hiç hassas abi bu adam. Tamam abi. Bir hafta tavır yiyeceksin şimdi. Durup dururken. Allah Allah. Buyurun efendim, gündeme geçelim. Gündeme geçelim. Ne oldu, mübarek döndü mü? Mübarek dönmedi ya. 70 milyar doları almış gitmiş abi adam. 70 milyar dolar serveti varmış. Kaçmış 15 mı sonunda? Nerede olduğu belli değil adamca. Adamcağız demeyelim ya. Yani yaşlı başlı olduğu için adamcağız değil. İsviçre'nin paralarını dondurdu. He? Dondurdu mu? Tabii tabii. Donduruyoruz sizin paralarınızı dedi. İsviçre'de herkesin parası var değil mi? Var. Bilmiyorum. Vardır herhalde ama benim... Herkes dediğim belli yani... Belli bir miktarın evet, üstüne çıktığın zaman zaten oradan şey geliyormuş. Teklif İsviçre mi? İsviçre hesabı açalım mı artık? Artık zamanı geldi. Siz olmuşsunuz. Yani bir adam zaten olduğunu İsviçre hesabı teklifi geldiği zaman. İsviçre Bankası ne o? Sweden Bank mı diye mi geliyor? Swiss Bank mı? Swiss Bank onu hakikaten bilmiyoruz. Herhalde Swiss Bank olamaz da. Niye canım, Swiss Bank diye orada da açılır yani. Yani Sweden, öyle Sweden, ortadan bankalar değildir büyük ihtimalle. Sweden Bank da yabancı banka olur İsviçre'de. O da bir garip. Senin düşündüğün gene normal gideceksin. Ondan sonra mevduat hesabı açtıracaksın. Öyle değil. Burada garip garip odalarda falan açtırılan. Garip garip. Yani şey mi o? Ne? Hayali mi o? Garip garip odalara mı girmek garip istiyorsun? Garip garip odalara gideceksin. İşte değişik kasalardan geçeceksin falan filan. Yoksa öyle bir ben maaşımı düzenli olarak buraya yatıracağım dediğin banka. Abi çok avantajları var. Bir iki tane de fatura otomatik fatura ödemesi yaptın mı? Vallahi çok iyi, sırtın yere gelmez diyorlar. Yani ne yapacaklar ki, bankacılık dediğim bu yani, atla deve mi paracıklarını oraya koyacaksın. Olduğunu da anlamış oluyorsun. İçin abi yine ediyorum. Yine çalıştığın şubenin senin evinin yakınında olması bir avantaj. O çünkü da doğru. Ne olur ne olmaz bir şey oluyor, şubeye gidiniz diyorum mesela. Yani, tabii. Şimdi sen bir de yabancı Ankara'da diye sorun bana Oktay, biliyorsun. Yani hadi onu çözersin abi yine. Nasıl çözerim? Nasıl çözerim abi? Bana söyle bunu, nasıl Ankara'da çözerim? Oturuyorsun yani İsviçre Bankası yani bir zenginlik göstergesi. Yani bir İsviçre Bankası'nda. Ayda bir banka işlerim var diye abire böyle şey vizelerle uğraşacaksın. Yani siz uğraşacaksınız, benim öyle bir derdim yok. Ama buyurun efendim. Belki taktik yeteneğim yok ama yeşil pasaportum var. Vallahi 3 saniye. Her yurt dışında da biz yiyoruz yani o şeyi, ne derler, havayı yemek zorundasın. Adamın yeşil pasaportu var arkadaş. Eşinden meşinden dolayı ama aslanlar gibi o yeşil pasaportu taşıyor yani. Eş durumundan vermişler. Adam şey oldu, doğru. Bürge Kayaca'nın kocası sıfatı olarak size veriyoruz demişler. Devlet vermiş, yapacak bir şey yok. Doğru. Evet, neler oldu? Bir gittik yurt dışına, bir hafta içinde ortalık vallahi kaynamış. Bunun dışında neler var? Güzel mangallar yapılmış burada. Yeni araştırma var, ondan bahsedelim mi? Hemen araştırmayı alalım. Ülkemizden araştırma. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ne yapacaktı? Aile çalışmaları yapacak. Doğru. Türkiye'de ergen profili araştırması tamamlandı. Ergen profili mi? Evet, ergen profili. En riskli araştırmalardan biri. 2008 yılında. Yediğimiz tavrın haddi hesabı yok demişler. 2008 yılında başlatıldı bu çalışma. Biraz da uzun sürdü. 2010 yılının Aralık ayının 14'ünde bitti. Ergen diye başlamış adam bıyıklı bıyıklı bitirdi o zaman araştırmayı. Tabii canım. 5765 gençle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Ay, hiç çekinmeyecek araştırma ya. İçi bulanmıştır. Yani diyen adamlardan sonuç almaya çalışıyorsun. Ya sen öyle şey yapıyorsun, düşünüyorsun ama bu tip araştırmalarda biliyorsun gençlerimiz nedir? Ne söylenmesi gerekiyorsa onu biliyorlar, söyler. Doğru. Onu çok iyi bilirler, onu söylerler. O tip düşün yani. 13-18 yaş arasında 5765 gençle yapılan araştırmanın sonuçları. Bahsedeyim mi biraz? Biraz bahseder misin? Kızlar kendi aralarında ne konuşuyor? Şu köşelerde gizli gizli konuştukları. Yani kızlar kendi aralarında, arkadaş ortamlarında neler konuşuyor? Kızlar çantalarında niye pet şişe su taşıyorlar, onun da şeyi var mı? Bakayım. O ergenlikte daha başlamaz ya. O yok ya. Onun başlama yaşı üniversitede. Üniversitede mi başlıyor? Tabii. Mesela kızlar arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman okul, sınavlar, giyim kuşam, müzik ve televizyon dizileri konuşuluyor. Evet, benim de aklımda bu vardı. Şeyleri hiç konuşmuyorlar mıymış? Neyler? Erkekleri. Erkeklerden hiç bahsedilmiyor, yok gibi davranılıyor. Erkeklerse spor, futbol, ayrıca futbol, spor, ayrıca futbol, cinsel yaşam. Cinsel yaşam tabii biraz başbakanlık yaptığı için araştırmayı. Onda da ne zaman cinsel yaşam olur? Ergen tabii. Adamın cinsel yaşamı mı olur ya? Ya vardır da. Cinsel yaşamımız renkli, ben sana söyleyeyim. Abi cinsel yaşamımız ne zaman başlayacak diye konuşuluyor. Yani ve... Yok ya, uzun telefüste diyormuş. Ben uzun telefüste bir cinsel yaşayıp geliyorum. Cinsel yaşam konusuna kızlardan daha çok öncelik veriyor erkekler. Kızlar hiç konuşmuyor. Evlilik öncesi kız erkek arkadaşlığını doğru bulma oranı %78 iken doğru bulmayanların oranı %22 olarak belirlenmiş. O yüzden de Türk ergenleri muhafazakarlaşıyor mu? Türk ergeni muhafazakarlaşıyor diyorsunuz. Evet, o başlayacak. Oktay Bey, neler söylüyorsunuz? Önümüzdeki günlerde hazır olun bu tartışmalara. Ondan sonra bakayım. Muhafazakar. Yani muhafazakar diye geniş sesiyle, ergen sesiyle konuşan bir takım muhafazakar. Tabii, bir de o şey. Bunların bir de şey çıkıyor ya. Adem elması dedikleri şey çıkmaya başladığında o ses oluyor ya. Evet ya. Kulağıma geldi o açıklama. İyi yapan çocuk. Evde demişler, neden şey oluyor? Ailenle niye çatışıyorsun diye sormuşlar ergenlerimize. Ne alakası var? Cinselliğimi yaşamama izin vermiyorlar demiş. Ne alakası var ya demiş. İlk başta bir, zaten bütün soruların ilk cevabı ne alakası var ya. Tam cinselliğimi yaşayacağım. Tak tak tak kapıya vuruyor. Hadi yavrum yemek zamanı. Çık tuvaletten. Bir insan günde kaç kere yemek yer yani? %16.5 ile televizyon izleme aileyle kavganın ilk sebebi. İkincisi ders çalışma %13.5 ile. O televizyon izleme de zaten ders çalışmaya bağlı değil mi? Kalk yavrum hadi, dersin yok bu senin falan diye televizyon karşısına kaldırılan adam. Aynı şey de ailelerin yaklaşımı. Bir tane ne bu kadar televizyon mu izlenir diyor mesela. Senin bir dersin aile, yok mu denir canım? Diğer ailede ders çalış biraz da. Hı. Yani yaklaşım farkı. Ondan sonra bilgisayarda vakit geçirme yine bir başka kavga sebebi. Dışarı çıkma diye bir kavga sebebi var. Aha, gırdın o bilgisayarda şey, o değil miydi? Ne? Ergen bir ara YouTube'da son derece annesiyle papaz olan çocuğun maceraları seyretmemişsiniz siz. Hiç anladım. Hiç seyretmedik onu ya. İnşallah bir gün Vodafone reklamını yapar da izleriz. İnşallah diyelim. Şimdi bu arada %70'i, gençlerimizin %70'i bir idoli olmadığını dile getirmiş. İdoli olduğunu söyleyenler arasında ilk 3 sırayı kim olabilir? Gençlerin, ergenlerin idolü ilk 3. Bakın bir vallahi tane de ben biliyorum, o yüzden söylemiyorum. Hayır, senin bildiğin ilk 3'te değil Fahir. Aa, Gökhan Özen yok mu? Gökhan Özen'le grup hepsi diyorsun sen. Evet. Değil. Araştırma tabii biraz eskiden başladığı için bir takım isimlerin çıkması normal. Gökhan Özen bugün gençlerin bildiği isimlerden biri. O gün Sanlısoy diyorum ben. Hayır, olur mu ya? O gün Sanlısoy'un albümü yeni çıktı. Değil. O zaman Polat Alemdar. Bakayım. Hayır. O da yok, değil. Futbolculardan düşünün. İlk 3'ün ikisi futbolcu. Arda Turan. Bravo. İkinci sırada o var. Bir tanesi daha futbolcu. Tunçay Sanlı. Yabancı. Yabancı. Tugay. Van Hooijdonk. Yabancı. Yok, yabancı. Messi olabilir, doğru. Değil. Ronaldo. Bravo. Doğru, Ronaldo. Şu adam benden daha çabuk cevap verdi. Bir tane de Türk şarkıcı söyleyin. Yani tam Türk de Türk ama Fedon. Başka vatandaşlığı da Fedon. Var. He, anladım. Fedon gibi. Fedon gibi, evet. Ama biraz daha beyaz var. İsmail YK. Bravo. İsmail YK, Arda ve Ronaldo. Diğer gençlerin şu anda idolleri bunlar mı? Grup hepsi. Hadi tamam, Ronaldo ile Arda'yı anlarız. Yani sporcular her zaman popüler olacak da gençlerin müzisyen pop yıldızı olarak gördükleri kişi İsmail YK ise... Ege'cim, İsmail YK 1 milyon satmış adam yani. 1 milyon satmış adam da kime sattığı konusunda benim kafamda böyle soru işareti burada vardı. Biraz şu anda netleşmiş oldu. Gençlerimiz biraz heyecanlanmış. Nasıl cevap vermeleri gerektiğini bilememişler. Yoksa daha düzgün bir cevap verebilirlerdi bence. O zaman yani onu dinliyorlar ama geleceğe umutla bakmamız için herhangi bir sebep göremiyorum ben. Bakayım. Şöyle bir bakalım. Politikacılar, bilim adamları ve yazarlar listemizde maalesef yok demiş. Ya, yani olmaz zaten de. Gençlerin çok öyle idealist falan olması lazım da. Anneciğim, yine buraya pop da yıldızı olarak İsmail YK varsa gençlerin idolü, yarın öbür gün hakikaten bambaşka bir dünyaya uyanacağız. Buraya geldi ya arkadaşlarımız. Hı hı. Ya onları düşün. Onları da düşünce umutlu olmuyor mu için? Onları kıp kıp kıp kıp. Buradan çıkarken İsmail YK dinlediklerini hiç düşünmemiş. Yok canım, ben onlar, de dinlemiş. Onları görünce hakikaten umut doluyor insanın içi de. Ne bileyim, bu yüzdeler çok önemli. Fahir, kim bilir bizim gördüğümüz genç arkadaşlarımız yüzde kaç? Yani değil mi? Evet, maalesef. Onların bile içinde umut yoktur, ben size söyleyeyim. Bütün arkadaşları İsmail YK diye dolaşıyorsa. Neyse, böyle bu işler, ne yapalım? Flört yanlış demiş işte Türk Ergen'i. Sonuç bu. Flört yanlış. Tuvalet nerede demiş. Türk ergenlik araştırmasında verdiğimize göre bu sonuçlara göre ne yapacağız? Daha çok İsmail YK kaseti mi? İdol boş durmasın diye mi? İyi davranacağız. Sevgisizlikten oluyor demiş uzmanlar. Sevgisizlikten İsmail YK mı dinliyor gençler? Yani fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen şeyler ergenlerimiz de var. Hmm. Ülkemizde. O yüzden sevgiyle yaklaşacağız. Yadırgamayacağız. Hmm. Bir şeyleri. İsmail YK mı falan dersen İsmail YK dinliyor diye şey yapmayacağız yani. Üstüne gitmeyeceğiz. Aynen öyle. Onun İsmail YK albümlerini kırmayacağız. Kasetlerini bak, kırmayacağız. Egeciğim, sana bak güzel bir sonuç verelim. Babasıyla konuşan yüzde ergenlerimiz çok az. %8, %9 civarındaymış. Tabii. Bir sorunun olduğu zaman kimle konuşuyorsun sorusuna genelde mahalledeki abilerle demişler. En çok anneyle konuşuyoruz. En çok arkadaşlarımla konuşuyorum demiş. Tabii çocuk. Ergenlerimiz. Hı, ne konuşuyor? Ondan sonra anne. İsmail tuvalet nerede mesela? Kimle konuşacak? Babasına soramaz. Sonra kimseyle konuşmuyorum diyenler var. En son babamla konuşuyorum diyenler var. En son babayla mı konuşuyorsun? Vallahi öyle ya. Bunun zaten dizisi vardı. Hatırlayalım. En son babalar duyar. Hoppa. Hoppa Fahir. Hoş geldin atlarıyla seni karşılıyorum. Burada neden sadece en son babalar duyar deseydin olacaktı ama sonunda bir hoppa dedim. Evet, ben de kutlamadım. Sonra asabını bozdu. Ay, memleket coşkusu hocam. Ya. Macera dolu pazartesi sabahında Modern Sabahlar Radyonuz'da sevgili dinleyiciler, önümüzdeki saat içinde sevgililer günü hediyeleri havalarda uçuşacak. Ne alacağız ne alacağız diye her şeyi son güne bırakanlar hiç merak etmesinler. Hediyeleriniz bizde. Güvende. En güzel hediye kitap diyenler. En güzel hediye çikolata, en güzel hediye çiçek diyenler. En güzel hediye film diyenler. Film de mi bizden? Kültür Bakanlığı ile konuşacağız. Kültür Bakanlığı'nın aracı olacak. Biliyorsunuz değil mi onu? Neyi? Ha, neyse. Evet. Torrentçi Cumhurbaşkanımız var mı yok mu tartışmasını? Ha evet. Şey. Onlar özel geliyormuş ya. Öyle diyorlar ya. Cumhurbaşkanımız Twitter'a yazdı. Bilmeyenler için bir söyleyelim. Zoraki Kral. Bu nasıl bir film çevirisiyse. King's Speech. King's Speech. Bu arada Oscar adayı film. BAFTA'larda da toplamış bütün ödülleri. Hadi ya. Hmm. Ama İngiltere'de. Ben yani filmin daha tipine baktığım zaman Oscar'a yönelik film olsun diye yaptıkları o kadar belli ki. Böyle abi krallı mıraldı olunca biraz da hani kekeme mekeme yapacaksın. Böyle diye konuşacaksın. Oscar'ı alırsın abi demişler gibi geldi bana. Vallahi bilmiyorum. Sen seyrettin mi filmi? Yok, seyretmedim. Nereden seyredeyim? Kültür Bakanlığı'nda yok ki tanıdığımız. Neyse, Cumhurbaşkanım işte yazınca Twitter'da çok güzel film. Dün seyrettik deyince Allah Allah nereden seyredin? Nereden bulundu da seyredildi millet falan diye tartışma başladı. Hmm. Sonra bir açıklama daha geldi ki Kültür Bakanlığı film şirketinden özel olarak rica etmiş. Tabii ki film şirketi de film şirketinin gönderdiği kopya. Tabii. İzlenmiş. Yasal çünkü kopya. Yani kopya dediğim. Biz olsa mesela bize yani güvenmezlerdi. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı. Ya zaten bu yasal kopyaları sadece bir takım akademi üyelerini, film eleştirmenlerine göndermek gibi garipti yani düşününce. Cumhurbaşkanına vermeyeceksin de kime vereceksin? Ama yani ama kaç tane şey var abi, ülke var. Şimdi her birinin Cumhurbaşkanına da göndersen Başbakanı da var. Başbakan da istese. Sinemasına göndereceğin daha havalı bir şey var mı ya? Film şeyi. Ülkeye cumhurbaşkanı. Şöyle, hayır, bir ülkeye şey gönderiyorlardır ama protokol, mesela protokol diye bir kavram var ya. Cumhurbaşkanından o çıkıyordur. Atıyorum mesela bir sonra meclis başkanı. Ondan sonra ne bileyim başbakan, işte bakanlar dolaşıyordur yani. King Speech filmi, yani bizim anlayacağımız şekilde söylersek Zoraki Kral filmi hakikaten cumhurbaşkanlarına, başbakanlara gönderecek bir film de olabilir. Neyi gönderecek yani? Sonuçta devletle ilgili bir film değil mi? Bakın mutlaka şey böyle de bir güzel bir monarşide iyi bir yönetim şeklidir falan diye yani. Ya da George Clooney'nin filmleri olabilir mesela. Cumhur köşke gidecek olan filmler. Ha, King Speech'te şey mi oynuyor? Colin Firth oynuyor King Speech'te. Ben bu şey açıklaması yapılana kadar Kültür Bakanlığı araya girdi, işte ön gösterim özel telifli film alındı açıklaması gelene kadar bir sevinmiştim. Hakikaten de. Niye? Tam böyle şey işte. İnternetten indirildi. İnternet dünyasına. Çünkü hani Abdullah Gül düşünürsek şey olarak ne derler, tüm politikacılar arasında Twitter'a da ilk giren. Evet. Yani öyle bir sıkı şey var ya, teknolojiyle, daha doğrusu sosyal medyayla falan daha ilgili. Torrent'te sosyal medyanın en güzel paylaşıldığı yer. Hiç birbirini tanımayan insanlar birbirleriyle güzellikler paylaşıyorlar. Aa, o da oldu falan diyerek bir rahatlamıştım. Ben de artık internetten bir şarkı indirebilirim diye düşünmüştüm. Çünkü yasal olduğu için indirmemeyi biliyorsunuz tercih ediyorum ama. Evet, tabii ki. Gene de yasal, yasal yoldan seyredilince böyle bir şey oldu. Keşke Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış bir şey olsaydı. Torrent de biz de rahat rahat girebilseydik diye düşünmeye başladım. Senin elinde Kültür Bakanlığı gibi bir imkanın olsa, yani Kültür Bakanlığı aracılığıyla, hoş bu imkan nasıl olduğu zaman gerçekleşir de bu imkan bir insanın eline geçer onu bilmiyorum ama mesela öyle bir durumun olsa Ege, hı hı, sorum size. Onu mu tercih edersin yoksa yine torrentten indireyim ben abi yine derken, mı dersin? Yani daha önce hiç olmadığından. Hayır, şimdi söylediğin için diyorum. Yani şimdi hani zaten sevinmiştim adam dedin ya. Kendi indirsin ki ya. Öyle bir durumdaysa zaten bir sürü. Hangisi? Yani Kültür Bakanlığı mesela bir telefonla halledebileceksin. Kültür Bakanlığı'yla şey ricacı olarak. Bir şey sorabilir miyim? İnternetten. Sorun var. Çok özür dilerim. Buyurun. Neydi kralın adamları diye ismi. Zoraki Kral. Zoraki yani Kral. King Speech. Aynıdır bunlar. Farklı gibi görünüyor mu? Bu Zoraki Kral'da altyazı var mıydı? Altyazı çevrilmiş mi? Hani filmle ilgili sorulan enteresan soru bugüne pardon, kadar. Pardon, bu altyazı çevrilmiş mi çevrilmemiş mi? Çok mantıklı soru soruyor. Nasıl altyazı çevrilmiş mi anladım. Pardon, yani şimdi bu eşiyle beraber seyretti ya. Yani tamam. Biliyorum yani orada. Altyazısız izlemiştir. Altyazısız mı izlemiştir? Altyazısız. Altyazısız. Altyazılı mı altyazısız mı? O ayrıntı yok mu? Hayır. O ayrıntıyı bir öğrenebilirsen. Ne olacak altyazılıysa ne altyazısızsa ne? Yani altyazı şey de yapabiliyorsun o zaman. Yani ne bileyim, Kültür Bakanlığı'nın böyle bir hizmeti var mı? King Speech geliyor, altyazıları hemen çevriliyor, öyle gönderiyor. Öyle bir şeyler mi oluyor, nasıl oluyor? Twitter'daki şeyini okudunuz mu siz? Ne? Ben Cumhurbaşkanı retweetini okudum. Zoraki Kral mı diyor, King Speech mi King diyor? Speech King diyor. Speech diyor. King Speech diyorsa altyazısız izlemiş. Altyazısız izlemiş. Hayır canım, zaten hani... Kültür Bakanlığı'nın o işte uğraştığının zannetmiyorum. Hayır, kafanın takıldığı şeyi... Benim kafamı takıldığı şey başka bir konu ama neyse, çok fazla da derinlemesine girmek. Var İngilizcesi var Abdullah Gül. Onu biliyorum canım. Hocam İngiltere'de eğitim yok. Dışişleri Bakanlığı yaptı yıllarca, onu biliyorum. Yani o yüzden o var. Altyazısız izledim diye de özellikle. Eşinin İngilizcesi var mı onu ben bilmiyorum. Yoksa anlatmak durumunda kalacaktır. O öyle dedi böyle dedi falan filan diye orijinalden seyrediyorsa. Film durdurup durdurup anlatıyor. Bilmiyorum vallahi. Ben de bilmiyorum. Ama ben bir ara umutlanmıştım hakikaten. Bana çok şey gelmişti, çok samimi gelmişti. Hemen böyle bir atlamışlar şey. Yani her şeyse falan diye böyle arka arkaya korsan izliyor, korsan izliyor falan diye. İstesin yani, ne olacak canım yani. İnsanız ya sonuçta. Hepimiz izleyeceğiz. Hata yaparız, korsan. Hepimiz hata yaparız. Bu kadar ya, geç geliyorsa Oscar'lık filmler yani ne yapacaksın? O başka filmlerin hatası daha esas, erken çekselerdi. Esas ayıp o. Ha, esas, yani. Esas hakikaten ayıp o, esas ayıp o ya. Film Oscar'lar olmadan Oscar'lı film izleyemeyeceğiz. Ne zaman yani, Oscar'lar? Tabii Kültür Bakanlığı'nda mesela tanıdığımız yoksa, tabii. Ricacı olamıyorsa 27 Şubat'ta. Şubat 27 mı? Şubat'ta. Hı-hı. 27 Şubat'ta. Bir şey de kalmamış yani şunun şurasında. İşinizi gücünüzü ben kaç tane film seyretmem gerekecek, ona göre yapmamız lazım yani. Oscar'lık, Oscar aday olacak filmi sen seyredemedikten sonra ne anladın ben Oscar gecesinden? Slash de Black Swan'ı 3 defa seyretmiş. Vallahi hafta sonu ben de okudum bayağı bir. Ben de sadece yorumla ilgili okudum. Ben de çok sevdim filmi. Tablodur başladı sevgili dinleyiciler. Biz vır vır dırdır ederken bu da demektir ki bir saatin daha sonuna geldik. Az önce söylediğimiz gibi önümüzdeki saatte hediyeler sizi bekliyor. Sevgililer günü hediyeler havalarda uçuşacak. Çikolatalar, çiçekler, kitaplar hepsi sizi bekliyor. Hem bizim programımızda hem de gün boyunca Radyo OTTÜ'de kendinizi hazırlayın zorlu yarışmalara. Bir taraftan da o yarışmanın stresini güzel şarkılarla atın. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. 14 Şubat 2011 Pazartesi sabahında Modern Sabahlar burada ve 14 Şubat'ta Radyo OTTÜ Sevgililer Günü'ne özel hediyeler dağıtıyor. Çiçekler, çikolatalar, isimler kitabı ve OTTÜ'de devam eden Jazz Festivali için davetiyeler sizleri bekliyor. Bugün aşktan bahsedelim biraz ama gerçek aşktan değil, televizyonda yaşanan yavan artistik aşkların gerçeğe dönüşmesinden bahsedelim biraz dedik. Fahir, sen biraz açar mısın? Yani şöyle ki ilk başta bir filmde bir dizide olsun böyle bir sevgiliyi oynarlar da sonra bir elektriklenme olur. Bir kuşağın çok iyi bildiği şekliyle örneği ver. Türkan Şoray, Cihan Ünal. Doğru. Hangi filmde? O filmde aşık olmuşlardı. Yağmur zamanı mıydı? Yağmur mu, deprem mi? Deprem değil. Ya o kadın filminde. Yani arka arkaya çekildi ya sonra Cihan Ünal'la bir seri filmi oldu. Video döneminin en güzel filmlerinden bahsediyoruz. İşte buna benzer aşklar yaşayanları soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Önce artistik olsun diye birbirlerine rol gereği aşık oluyorlar. Daha sonra o role kendilerini mi kaptırıyorlar yoksa bir elektriklenme mi oluyor? Çalışmalar sırasında başka bir elektriklenme mi oluyor bilmiyoruz. Gerçek aşkı bulan oyuncuları, ünlüleri soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bu kadar çok efendim. Belki. Merhaba, Melike öğretmen ben. Nasılsınız? Teşekkürler günaydın. Hocam, siz nasılsınız? Valla hani sizi arıyorsunuz da biz açmıyor muyuz dediğiniz ya. Ha, evet, doğru. Ben arıyorum da siz açmıyorsunuz. Peki Melike hocam, ne yapıyorsunuz? Okullar açıldı bugün. Ha, gidiyoruz işte okula. Hadi. Biraz geç gidiyorsunuz ama olsun. Ha, öyle, benim programım öyle. Siz yarı yıl tatilinde gittiniz mi hiç okula? Yok, tamamen kapalıydı değil mi okullar? Yok, gittim, bir ziyaret ettim. Sizde... İdari heyeti ziyaret ettim. Siz de özlediniz mi arkadaşlarınızı? Özledik tabii. Çocukları özlediniz mi? Hayır. Peki, ne kadar güzel. İnşallah dinlemiyorlardır. Sevgi dolu bir öğretmen baktığımızda. Melike hocam hemen alalım o zaman. Ya ben kapattığınız bir konu hakkında bahsedeceğim. The King's Speech filmi. Hı-hı. Seyrettim. Evet. Nasıl? Film çok güzel, karakter çalışması yapmış. Nereden seyrettin diyeceksiniz. Korsan seyretmedim. Award Consideration diye bir şey olur. Özel bir şey. Siz bilirsiniz. Siz ödül komitesinde misiniz? Yok, değilim de. Orada tanıdıklarım var diyeyim ben. Tanıdık. Torun isimli tanıdıklarım var. Onlar da size vardı. Onlar bana gönderdiler bir bak bakalım diye. Güzel film. İyi, karakter efendim. Çalışması çok güzel yapılmış. Başka faaliyet yapmışlar mı? Colin Firth iyi. Colin Firth çok iyi. Colin Firth diyorsunuz, iyi diyorsunuz. Colin Firth biz böyle kanuni sevişiyormuş diye şaşırdığımız dönemde insanların krallarının kekeme olduğunu ve bunun üstüne film yapabildiklerini ve hatta kekeme kralın kızının babamı çok güzelce... Ay anlatmayın Melike Hanım, anlatmayın. Biz daha filmi izlemedik. Adamın kekeme olduğu sonunda çıkmıyor muydu? Şimdi bir zaten sürprizim. Başında söylüyor canım. Başında çıkıyor mu? Hayır. Ha, iyi o zaman. Spoiler vermedim. Peki, çok teşekkürler Melike hocam. İyi dersler size. Hoşçakalın, güle güle. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz ve King's Speech cevabıyla yarışmamıza başlamış olduk. King's Speech'te kim kimle? Filmde aşık olup sonradan gerçekten aşık olan ünlüleri soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Asena Aydın. Asena Hanım. Aradınız ama bin pişman oldunuz galiba yayınınızı. Başıma iş aldım gibi bir ses tonuyla konuşuyorsunuz. Yok, hiç alakası yok. Aslında tam tersi şaşkınım. Aradım cevap gelmeyince. Tam sıra bana geldiğinde aşkınız sezonu. Evet. Yok, sesinizde biraz mesafe vardı da Asena Hanım. Bir de biraz böyle derinden geliyor Asena Hanım. Neredesiniz? Koridorda mısınız? Neredesiniz? Evet, adliye koridorundayım şu anda. Ya işte bak, yani İşe bunca yıllık... İşe başlayacağım, sabıka kaydı alıyorum. Sabıka kaydı alıyorsunuz. Kolay gelsin. Evet. Temiz mi sabıkanız? İşe başlayacağım. Ha, işe başlayacak. Temiz sabıka kaydı alıyor. Temiz mi sabıka kaydınız? Çok şükür. Çok şükür. Evet. Aman ne güzel. Ne işe başlıyorsunuz Asena Hanım? Efendim? Ne işe başlıyorsunuz? Özel bir firmada çalışmaya başlayacağım. Peki o zaman iyi şanslar diliyoruz size. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki önce kamera önünde, sonra da bambaşka yerlerde aşk yaşayan ünlüleri soruyoruz. Mehmet Aslantu, Arzum Onan. Mehmet Aslantu, Arzum Onan. Ne zaman aşık olmuşlardı? Hangi filmde? Güzel, filmin adını hatırlayamıyorum. Film değil. Mehmet Aslantu gazeteci rolündeydi. Diziydi zaten. Dizi, Sıcak değil. Saatler mi? Sıcak. Evet, Sıcak Saatler evet. Değil mi? Evet. Tamam. Evet, Efes peki. Maçına şey verilirdi bu dizide. Hediye verilirdi. O dönemki NBA'ye şey... Efes bir sen bilmem ne maçına sana bir kişilik davetiye falan diye öyle bir şeyler verildi. Peki Asena Hanım, soyadınızı da alabilir miyiz? Aydın. Asena Aydın. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna kadar dinleyebilecek misiniz? Eğer kazanırsanız sizi buradan duyuracağız çünkü. Yani bir caz bileti kazanma umuduyla aradım zaten. Dinliyorum kulaklık kulağımda, merak etmeyin. O zaman biz sizi hiç gelmeyelim. Zaten işe başlayacaksınız. Evet, koridorlarında ya. Falan. İş hediyesi. Biz size 18'inde hemen başlıyor musunuz çalışmaya? Belli değil. Bugün belli olacak. Tamam. Sabıka kaydına göre işte. Sabıka kaydına göre. 18 Şubat'ta OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da Mulgrew Miller Trio'nun Tim Green ile birlikte çalışmasını izleme şansınız olacak. Ayrıntılar için bizi yayından sonra tekrar ararsınız 210.30'dan yardımcı oluruz Asena Hanım. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Güle güle. Evet, tam anlamıyla Mehmet Ali Bey gibi olduk ya. Hemen böyle bir yarışma falan değil de tak diye hediye vermek. Amaç en güzel yani. İş hediyesi zaten alınması gerekiyordu. Sevgililer günde. Evet, doğru, iş hediyesi almak gerekiyor. Yani. Onu da gerçi ilk maaşta bir şeyler alması evet, gerekiyor. Evet, onu da herhalde onu söylememize gerek yok. Dinliyorsa. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey. Hoş Hüseyin geldin Gökçe. Hüseyin Bey. Günaydın. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz sevgililer günü için, bir şeyler var mı, bir numaralar? Vallahi bugün yok herhalde ya. Ama bugün sevgililer günü ya. O yüzden. Yarın olursa yok, fazla sürpriz olur. İşimden dolayı işim bugün mesai biraz uzayacağı için. Ha, o, tamam canım, akşam eve gitmeyecek misiniz bir şekilde? Tabii ki sonuç itibariyle döneceğiz eve. Yani sonuç itibariyle döneceksiniz işte. O zaman bir şekil şemal, bir espriler, şakalar, bir hediyeler falanlar filanlar yok mu? Yani küçük bir takım atraksiyonlar düşünüyoruz, evet. O da bizim ısrarımızla yani. Demek ki hakikaten. Ne bileyim, küçük bir iki şey oldu şimdi. Ne böyle 250 gram kabak çekirdeği alıp gitmeyeceksiniz herhalde. Herhalde çok ısrarlı. Hayatım sevgililer günü akşam hep beraber çitleriz. Ne olur öyle bir şey olacaksa en az yarım kilo alın Hüseyin Bey yani. Yok canım, ben hediyeyi sabah takdim ettim de çiçek gönderemedim daha. Ha, öyle mi? Hediye verdiniz mi? Ayıptır söylemesi, hediye ne? Kazak mı aldınız? Yok, kolye aldım. Kolye aldınız. Aa, ne kadar en güzel. En güzel hediye takı. Niye sabah ne zaman almıştınız? Akşam geç dönecek diye işte. Ya akşam işte mesaiden dolayı belki geç dönerim diye. Hayır sabah. Çok iyi yaptınız da dün mü aldınız kolyeyi? Ne zaman aldınız? 10 gün oldu alalı. Hüseyin Bey, benim tanıdığım Hüseyin Bey hiçbir şeyi son güne bırakmaz. Vallahi süper ya. 10 gündür bekliyor mu o kolye? Evet, unuturum ve, diye. Ya ve vermeden yani, ben almışmış olsam böyle anında. İşte ben böyle de onu evet nasıl? Yalnız burada 10 günle son gün arasındaki farka da dikkat edersin. Yani Hüseyin Bey, hemen alalım cevabınızı. Unuttum bu arada ya. Yani şöyle ne söyleyeceğimi unuttum. Kolye molye derken. Soruyu hatırlatalım size. İlk şöyle, önce rol icabı, sonra gerçekten aşk yaşayan ünlüleri soruyoruz. Ya emin olmamakla beraber Bergüzar Korel'le Halit Ergenç. Bergüzar Korel'le Halit Ergenç, doğru. Aa, cevap, doğru evet. Cevap. Bir doğru. Ansiklopedilere baktık, doğru evet, bir ara bir. Ve 1001 geceydi galiba. Evet. Ve bravo. Halit Ergenç, yani emin olmamakla beraber dediğiniz, evlendiler sonuçta. Ha, aralarında evlendiler ama çok büyük bir aşk yoktu diye garip bir tartışma olabilir ama. Evlendiklerine emin değildim de o yüzden tereddüt ettim. Peki, çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Güle güle. Reklamdan önce bir cevap daha alalım. Var var, reklamdan önce birkaç cevaplık vaktimiz var. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Buket ben. Buket Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Evdeyim. Camın önünde Kerem'le bakınıyoruz. Kerem az önce düştü. Aa, Kerem dediniz. Camdan mı düştü yoksa? Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Parkenin üstüne hafif bir kafa travması yaşadı, kurtardı. Travma demeyin ama Kerem bu arada... 16 aylık. 16 aylık değil mi? Tamam. İnsan mı? Çok özür dilerim Buket Hanım. Yani kediden bahsediyor gibiydiniz yani. Camın ya önünde oturuyoruz Kerem'le. 16 aylık benim ikinci oğlum. İkinci oğul olduğundan düşünce falan dert olmuyor. Ay, çok geçmiş olsun. Çok çok sağ olun. Buket Hanım, aman yok, ben yok, çok ciddi bir şey değil. Hani her bebek düşer ya, yaşamışsınızdır, siz de yaşayacaksınız. Ben... Biz düşünmemeye gene gayret ediyoruz da yani ara ara oluyor öyle. İlk defa yayında insan mı diye bir soru sordum ben de yani böyle bir... Neyse Buket Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Niye camın önünde oturuyorsunuz? Siz Kerem'e mi bakıyorsunuz? İşte Kerem'i oyalıyorum. Kerem ufak bir düşme yaşadı. Hani evet, ağlar ya bebekler. Evet. Ama işte oyalıyorum. Köpek geldi, kuş gitti. Ama mandallarla oynuyor. Cik cik hav hav öyle. Ne kadar? Çocuk şimdi konuşmuyor galiba değil mi? 16 aylık daha. Yok, konuşmuyor. Ne konuşuyor? Ufak tefek işine gelirse. Konuşuyor olsa şey diyecek. Anne, anne kuş ama diyorsun, köpek diyorsun, kafa yarıldı kafa diye böyle bir ağır konuşacaktır eminim ilk bayağı konuşmaya başladı. Ağladı, ben anladım yani söylemek istediklerini, bir şeyler saydı ama anlamıyoruz tabii. Peki Buket Hanım, hemen cevabınızı alalım. Ben az önceki söyleyecektim ama söylendi. Halit Ergenç. Yabancılardan gidin. Bakın çok yabancılardan çok. Yabancılardan. Yabancılarda var. Şimdi bulmanızı beklememiz de bizim iyimserliğimiz. Hadi ama bir yabancı söyleyin. Benim de hemen aklıma vallahi şey gelmişti işte. Şehrazat'la. O Halit yani. Ergenç. Peki. Biz bu gene de kaydedelim Buket Hanım. Gene de kaydedelim. Şehrazat diye söyledi. Farklı cevap evet, sayılır. Evet, sayılır. Doğru. Şehrazat'la Halit Ergenç'in dizideki ismini de söylerseniz tam olacak. Bergüzar Korel, Halit Ergenç. Yok yok. Dizideki ismi. Halit Ergenç'in. Ha, dizideki ismi. Halit Ergenç'in. Şey Onur. Hah. Doğru vallahi, bravo. Onur. Her zaman holdinge gidiyorlardı ya. Her zaman holding diyorsun. Her zaman yani holding. Onlar işe gitmiyorlar, holdinge gidiyorlar. Doğru evet. Peki Buket Hanım, soyadınızı da alalım. Aktürk. Aktürk. Buket, çok teşekkürler. Ben görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ama çocuğa sıkı sıkı tut. Evet. Yani fazla şey yapmayın. Sonra çocuk gelecek. Anne acı diye bağırmasın. Fahir, o niye çocuk acı diye bağırıyor onu konuşuruz zaten. Bence uzun uzun da konuşabiliriz Fahir. Niyesi ben çocuğun öyle bağıracağını. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Volkan Bey. Volkan Bey hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi, buyurun. Ata Demirer diyorum. Ata Demirer diyorsunuz. Yalnız evet, o biraz eyvah, böyle... Daha netleşmedi gibi sanki. Netleşmemiş gibi. Siz sizin haberiniz var mı? Kesin bildiğiniz mi bir şey mi var yani? Var var. Bana söyledi. Filmde göz kırptı şöyle sağdan sola doğru. Kıp kıp kıp kıp, kıp, kıp mı yaptı? Doğrudur. Özge ama... neydi soyadı? Ata Demirer, Özge? Ha şey, Müjgan. Bendeki isim Müjgan olarak kaldı. Filmdeki ismi. Hatırlayamıyorum. Sizin telefonda öyle mi kaydı? Peki Ata Demirer ve Müjgan karakteri Ata, diye kaydı. Ata Özge evet, çifti diye da. Evet. Peki çok hı-hı, teşekkürler. Öyle. Volkan Bey soyadınızı da alalım. Volkan Çuha. Çuha. Siz neredesiniz şu anda Volkan Bey? Çetin Emeş'ten Türk Ocağı'na döndüm. İşime doğru gidiyorum. Çok güzel. Eşinize bir hediye aldınız mı? Eşinize ya da sevgilinize. Eşim var. Henüz almadım ama gün içinde bir atraksiyonumuz olacak. Sizin zorunuz olmadan hani. Ne? Yani aklınıza var mı? Atraksiyon dediğiniz çiçek alıp eve mi göndereceksiniz? Ya da iş yerine? İş yerinde o şey, ben hareketliyim hani, gün içinde arabada oluyorum, o ofiste çalışıyor, böyle bir çiçek, akşama da güzel bir hediye çalışmamız ha, var. Eşinizin ofisine mi uğrayacaksınız? Yok, çiçeği göndereceğim çünkü müsait olmuyorum. Uğramak gibi bir seçeneğim olsa o daha güzel aslında. Ben hep üstüme düşenleri yaptım diyor Volkan Çuha. Eşinizden bir beklentiniz var mı Volkan Bey, hediye anlamında? Değil mi? Bir öpücük falan böyle bir hani. Hadi canım yani, bir öpücük de. Anlamış değilim hani. Hep böyle erkek gider aman da kalpli kolye falan i̇şte şeklinde. İşte onun için diyorum yani, var mı eşinizden bir beklentiniz? Yok, ben şu an açıkçası kötü hissediyorum kendimi. Bak ben hiç düşünmemiştim. Yani çünkü adı üstünde sevgililer günü. Kızları mutlu etme günü değil yani. Evet canım. Volkan Bey de sonuçta şey, siz de bir sevgilisiniz. Evet doğru. Sevgililik iki kişilik bir durum. Şu an dört yaktım. Peki bir şey söyleyeyim. Daha düşünüyorum. Peki, ezdirmeyin. Ezdirmeyin kendinizi Volkan Bey. Doğrudur. Kazak mazak alınırsa da hemen tav olmayın öyle. Onu da söyleyeyim yani, böyle çok çabuk şeye gelmeyin. Evet. Sevgililer evet, günü eşim, biraz zor beğenin. Aslında eşim şu an hamile 5 aylık. Ha o zaman kabul edeceğim kazak, o hamile hamile kız. En güzel hediye geliyor hani. O zaman ama, tamam. Evet çok fena denk gelmişsiniz. Bizim çünkü sizin şey deme şansınız yok. En güzel hediyeyi ben sana verdim. Deme şansınız yok maalesef. Modern sabahlar olarak sevgililer gününde sevgililerin arasını bozmak bize düşen doğru görev ama siz ayrı bir yerdesiniz Volkan Bey. Evet, yani eşiniz hamile. Size mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Mutluluklar dilemekten başka elimizden başka bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor evet. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Diyelim reklamlarla coşalım gidelim. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sorumuz değişmedi. Önce rol icabı, sonra gerçekten aşık olan ünlüleri soruyoruz. Hatta o rolü keserken birbirlerine vurulmuş ünlüler de olabilir. Çoğu zaman da öyle oluyor zaten. Günaydın efendim. Günaydın Melike, ben gene. Merhabalar Melike Hanım, ne yaptınız? Toparladınız mı biraz? Toparladık, okula gidiyoruz. Peki, toparladık, okula gidiyoruz. İsrarla sizi aradım. Angelina Jolie, Brad Pitt yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Mr. and Mrs. Smith filmiyle. Eğer söylenmediyse, çünkü bir ara dinleyemedim sizi. Tabii. Evet, söylenmedi. Gerçekten. Kimsenin ağzına gelip söyleyemediklerini söylüyorsunuz Melike Hanım. Estağfurullah. Yok öylesiniz. Öylesiniz maşallah. Öyleyim, biraz var öyle bir huyum. Angelina Jolie'nin yuva yıkan kadın olduğu gerçeğini bir kez daha yüzümüze vurdunuz. Evet, o zavallı sarışın kız neydi adı, onu bıraktı değil mi Brett? Neydi o kızın adı? Jennifer Aniston mı? Unutuyorum, o kızın adı neydi? O kızın Jennifer Aniston. Jennifer Aniston'a da zavallı diyen en değer öğretmenlerimizden biri. Senede 20 milyon dolar kazan, sonra sana zavallı diye bahsetsinler. Yani işte Brad Pitt tarafından terk edilmek herhalde çok şık olmasa gerek. Keşke beni de terk etseydi Brad Pitt. Yılda 20 milyon dolar kazanacak olduktan sonra. Vallahi senede iki kere bile terk edebilir. Konuşacağınız değişik bir konu oldu Melike Hanım. Ama ne kadar giriyorsa o kadar çıkıyordur. Onlar harcıyordur o parayı. Ya hiç dert etmeyin. Tabii gelir gider dengesi diyorsunuz. Aynen. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoşçakalın. Diyorsun ki 20 milyon dolara temiz yüzlü bir abimiz olursa düşünürüm mü diyorsun. Benim anladığım bu. Ben de öyle anladım da anlamazlıktan vallahi geliyorum Fahir şu anda. Giren çıkan da dengelenir. Giren çıkan Melike Hanım çok güzel konuştu yani. Evet, giren çıkan yani o şey dedi ya, göz dengelenir var o para. Dedi, dengelenir, sen anladın mı onu? İşlem hacmi dedi. Tabii canım, biz işlem hacmine bakıyoruz da şimdi siz öyle deyince benim de aklıma yattı nedense. Aklına daha da yattı öyle mi? Biz uyarmak istedik halbuki. Uyarınızla beraber aklıma yattı. Mantıklı vallahi geldi diyebilir misin? Vallahi açıkçası mantıklı. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ne oldu? Alo. Alo. Merhaba, ben Sinem. Ha, Sinem Hanım. Hoş geldiniz. Heyecanlı mısınız biraz? Yok, heyecanlı değilim de sesler gidip geliyor. Ya evet, bir saçmalık oldu değil mi öyle? Duyamadığımdan emin olamadım. Bir de saçma yani, telefonla konuşuyorsunuz. 3 kişi var telefonun içerisinde. Yani tuhaf geliyor tabii insana. Tabii, evet. Yok alışkınım, daha önceden de öğrenmiştim, o yüzden problem yok yani. Buyurun, dinliyoruz Sinem Hanım. Aslında ben az önce Brad Pitt, Angelina Jolie diyecektim de. Hay Allah. Hay Allah. Şey, o söylendi, benim aklıma da şey geldi ama filmin adını hatırlamıyorum. Hoş buyurun söyleyeyim. Antonio Banderas'ta Melanie Griffith bir filmde onlarda. Filmi hayal meyil hatırlıyorum da. Doğru. O neydi filmden bu? Sonra birlikte olmaya başlamışlar. Hatta mesela evlendiler Banderas galiba. Bir sahtekarı canlandırıyordu böyle, kadınları parası için şey. Tamam, hatırladım ben. İçin şey yapıyordu falan yani. Filmi hatırladım. Sahtekar. Zoraki sahtekar. Zoraki sahtekar. O mu? Bilmiyorum. Filmin adını hatırlamıyorum ama yani öyle bir şey, onu hatırlıyorum. O evet, filmden sonra doğru. Evlenmişlerdi falan yani. Ben de Jennifer Aniston sohbete geçince, Jennifer Aniston kimle oynasa biliyorsunuz illaki bir aşk yaşıyor, oradan yola çıkacaksınız diye düşünmüştüm. Olsun, iyi, o da olur. O da olur. Peki, çok teşekkürler. Takip ettiğim bir oyuncu diye, sağ olun. Teşekkürler. Sinema'nın soyadınızı da alalım. Gökçe. Sinem Gökçe diye ekledik listemize. İyi günler diliyoruz size ve yeni bir dinleyicimize dönüyoruz. Yeni tam anlamıyla magazin programı yapıyoruz ha bu sabah. Hakikaten ha. Aşk yaşayan ünlüler. Günaydın efendim. Kim var aklınızda? Günaydınlar, ben Şansal. Şansal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Biz Şansal Bey, ya siz? Şansal Bey. Buyurun. Kendinizden çok emin bir tonda konuşuyorsunuz. Bugün herhalde hediyeniz kuvvetli. Anladık, evet. Hediyeniz kuvvetli. Yok, sizin hediye vereceğinize çok güveniyorum. Onu da o tarafa paslamayı düşünüyorum. Hediyeniz kadar cevabınız da kuvvetliymiş. Aldınız mı bir şey sevginize Şansal Bey? Evet, eşime kolye aldım. Allah Allah, bu indirim falan mı var? Bir kolyede herkes eşine kolye almış. Keyifli diyorsunuz. İndirimden almış, evet Şansal Bey. Bir alana bir bedava. Ha. İkinciyi kime verirsen artık diye. Ne tip dükkanlarda alışveriş yapıyorsunuz artık. Buyurun efendim. Penelope Cruz, Javier Bardem diyorum ben. Aa, hiç haberim yok. Aa, tabii canım. Aa, onunla mı beraber oldu onlar? Tabii. Barcelona. Tabii. Penelope Cruz peki şey mi, hamile mi? Ne hamile abi? Değil mi şu anda? Görüşüyor musunuz siz? Önce onu soralım. Doğurdu diye biliyorum ben. Hayır ya, hamile değil mi? Doğurdu mu? Şansal Bey, her şeyi bilmeyin ama böyle diyalog olmaz. Bunu nasıl inmiyorsun diyorsun. Bilmiyorum diyor. Peki. Bilmiyorum abi. Peki Javier Bardem, Penelope Cruz. Evet. Yazık, öteki o sarışın, diğer bir sarışın olan Christine neydi? Neydi kadının adı ya? Öteki üçüncü o filmde oynayan Christina. Scarlett Johansson. Johansson. O Christina ile de alakası yokmuş böyle. Yokmuş da o bir şey kaldı. O filmden şey kaldı hakikaten. Dostlarım beraber oldu ama ben de yalnız kaldım dedi. Teşekkür ediyoruz Şansal Bey, sağ olunuz. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, bakalım ünlüler geçidine başka hangi ünlüler eklenecek? Evet ya, hamile. Hamile ünlüler diye ayrı bir program yapacağız ama tam zamanı denk getirmeye çalışıyoruz. Çünkü doğurmuş oluyorlar, program bütün esprisi kaçıyor. Günaydın. Günaydın. Kim var hattımızda? Serkan. Serkan Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Yarıda açtım ben programı ama Türk olabilir mi? Türk olabilir tabii. Olabilir. Özellikle biz Türk tercih ediyoruz zaten. Evet, tamam o zaman. Aklıma Hülya Avşar'la İbrahim Tatlıses geldi. Mavi filmini biliyorsunuz. Mavi filmi. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses. Öyle. Peki çok teşekkürler. Serkan Bey neredesiniz şu anda? Ben şu an yoldayım, işe doğru gidiyorum. İşe doğru gidiyorsunuz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben iç mimarım. Sitelere doğru gidiyorum. Peki var mı böyle hali hazırda bir proje? Var. Bir tırımız çıkacak bugün yurt dışına. Şimdi o tırı kontrol etmeye gidiyorum ben de. Bir müşterinin işleri vardı, onları halledeceğim. Hmm. Bir müşterinin tırı vardı da onu gönderiyorduk diyorsun. Aynen öyle. Serkan Bey, şimdi bana en son bir sigorta şirketinden sevgililere özel sigorta diye bir şey geldi. Bir arkadaşıma evet, sevgililer gününe özel fon diye bir şey gelmiş. Sizin sektörde var mı sevgililer gününe özel dekorasyon? Evinizi kalbe çeviriyoruz falan gibi böyle bir şeyler. 2-3 sene önce öyle bir şey yaptım. Yaptınız mı? Ne özel yaptınız? Bir sipariş geldi. Şimdi anlatamayacağınız bir şey mi? Tavana ayna gibi bir şey mi? Yani bir yatak odası yaptım ama işte her şey pembeydi. Bütün eşyalar pembe boyandı. Oldukça romantik falan biraz yapıldı. Biraz yavaş anlatın canım. Biz de böyle kafamız. Tavanda ayna var mıydı yok muydu? Onu söyleyin siz. Tavanda yoktu ama muhtelif yerlerde vardı. Siz kullandınız mı yaptığınız şeyi? Yani yatak odasını. Yani kullandınız. Yok. Yok. Kullanmadınız. Yaptınız yok, ve bıraktınız. Benim tarzım da değildi açıkçası. Sizin peki tarzım. Şey oluyor mu? Yani içiniz kıyıldı mı o kadar her tarafı pembe yaparken? Yani yalnız Serkan Bey. Biraz ters gelmişti ama sonra iş bittikten sonra hoşuma da gitti. Gitmedi değil. Serkan Bey, yalnız kulplar pembe olmamış falan gibi şikayetler oldu mu? İlla her şey pembe mi oldu odada? Bazı beyaz ve pembe kullandık. Bazı yapamayacağımız ürünleri beyaz yaptık. Beyaz bıraktınız. Peki Serkan Bey, evet, çok teşekkürler. Kolay gelsin size diyelim. Gün boyunca dinleyeceğiniz aşk şarkılarından biriydi. I was born to love you. Queen'den dinledik. Modern Sabahlar devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Otu sevgililer günü hediyeleri dağıtıyor. Neler var neler. Hayır, aç kapıyı da coşalım hediyelerimizle. Evet sevgili dinleyiciler. Suni Çiçekçilik'ten sevgililer gününde çiçeği bile bedavaya getirmek isteyenler için bir şahane Radyo Otu aranjmanı. Bint'ten çikolatalar. Radyo Otu'nun hediyesi en güzel hediye kitaptır sevgilim lafını yutturabilecekler için. İsimler kitabı var. Bint'teki kampanyayı söylemeyi unuttun da gece. Evet doğru, kazanamazsınız. Bugün Armada'daki Bint mağazalarına gidip Radyo Otu diyerek %20'lik. Peki Radyo Otu kıp kıp kıp dediğiniz zaman %20 indirim kaptınız demektir. Çikolatalar daha da tatlı hale geliyor ve biz de yarışmamızda önce rol icabı sonra gerçekten aşık olan ünlüleri soruyoruz. Kapat kapıyı Fahir, kapıyı kapatabilirsin. Günaydın efendim. Maalesef. Yalnız beni de şey yaptınız yani burada aç kapıyı Fahir, kapa kapıyı Fahir. Fahir aşağı, Fahir yukarı. Evet. Kayak dediğin şey o değil miydi zaten? Sen bir haftadır yaptınız. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Görüşürüz beyefendi. Cem Tokbaş. Cem Tokbaş. Hoş geldiniz yayınımıza Cem Bey. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu an ofisteyim, çalışıyorum. Kolay gelsin Cem Bey. Cem Bey çok ciddi geliyor sesiniz. Evet, ciddi yani, bir insan mısınız siz yani, böyle? Ya da şey yönetici. Yok hiç. Ciddiyetle alakam yok. Sizi internetten dinliyordum. Takılıyor. Tekrar yayına giriyor falan. Siz biraz orayı hiç şey yapmayın. Bilgisayarınızı kapatın. Bizi sadece şeyden dinleyin. Telefondan dinleyin. Telefondan dinleyin. Tabii tabii öyle yapıyorum. Peki çok Cem iyi. Bey ne işle uğraşıyorsunuz? Asistanım ben. Asistansınız. Peki kolay gelsin. Hangi bölümde? malzeme mühendisiyim. Malzeme mühendisi. Aa, devrem benim ya Cem. Yani devrem olmasa da meslektaşım. Tabii meslektaşı da aynı bölümden. Aa, ne kadar güzel. Ne kadar. Siz de geleceğin mesleği olarak mı düşünüyorsunuz şeyi? Vallahi ya 10 senedir okuldayım, hala bir geleceğim mesleği olmadı. Durun bakalım canım. Daha diyorum bir daha bir 10 yılınız daha var, siz daha 10 yıl. Oh, ben her kaç şey. Kaç 10 yıl geçti yani, hala ben bekliyorum. Sırayla herhalde zaten bu gelecek öyle hemen gelen bir şey değil yani, onu da söyleyeyim. Peki Cem Bey, hemen aklınızdaki isimleri alalım. Aklımdaki isim, vallahi aklımda İsmail Mesut Smith vardı. Hı-hı. Filmin adını bulamadılar bir tek. Angelina Jolie Brad Pitt. Evet, o bulundu başka zaten. Başka bir yok. Google'dan bir acele arattım. Robert De Niro, Monica Bellucci arasında bir şeyler olmuş ama... Hayır, olmamış. Öpüşmeler sayılmıyor. Öpüşme sayılmaz canım. Öpüşmeler sayılmıyor. Yani arasın... ufak öpüşmeler olmuş olabilir. Evet, yani öpüşme... Yani onu tam okuyordum, bağlandı o da birazcık. Hatta Robert, şey ama, Robert De Niro ile Monica Bellucci arasında diyor. Yalnız ben de yani bu yarışmaya başlamadan önce kesin bilgilere ulaşmak için ben de bir araştırma yapmıştım. Benim girdiğim sitede de Robert Redford ile Monica Bellucci için haricinde her şey... diye bir şey çıkmıştı. Onları kabul edemiyoruz maalesef. Peki Cem Bey, biz yine de bir cevap vermiş gibi bir şey yapalım. Sonuçta mahkemelere düşecek değiliz. Adam cevap vermemişti, bunlar cevap vermişti, kaydettiler falan. Olmasın. Zaten hediyeyi alma imkanım yok o yüzden. Peki o zaman. Evet, ben sizi konuşmak istedim zaten. Peki, çok sağ olun Cem Bey. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle. Sağ olun, yine. Nasıl araştırdı acaba? Aslında onu sorsaydık. Evet ya, ne yazdı? Abi ben... Bir zamanlar şey olup da sonradan tekrar aşk yaşayan ünlüler diye bir şey mi var? Bunu mu demek istediniz dediğinde ne demek çıktı yani oğlum? Şimdi ünlülerin aşklarını araştırdıysa Robert ha. Redford'la... Robert De Niro'nun o zaman şey... Aynı filmde oynamamış olabilirler. Aralarında bence bir oynamadı. Aşk olsa da illa aynı filmde oynayacaklar diye bir şey yok. Ayrıca Robert De Niro kaç yaşında adam, onun bir şey vallahi bir onlar yaşla hesaplanmıyor falan. Yok canım, yaşla hesaplansa bir çıktı başka... alsalar adamın Warren Beatty hakeza öyle. Onlar fay değerli abi. Uçlarda savunuyorsun. Bir taraftan diyorsun ki bana güzel para verirlerse Brad Pitt gibi bir abi neden olmasın. Yine kafamızı mı karıştırıyorsun? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aybars Bayram. Aybars Bayram. Hoş geldiniz. Daha pazartesi günü haftanın başında böyle bir pestinizi çıkarmışlar gibi geliyor sesiniz. Vallahi öyle çok geç yattım. Ne kadar geç? Kaçta yattınız? 4'te. 4'te. Ne yaptınız 4'e kadar Aybars Bey? Ders çalıştım biraz. Ne dersi bu saat? Affedersin, okullar kapalı. Ne dersi bu? Siz de bir metalurji öğrencisisiniz. ÖSS senesi benim. Ha, evet. Daha aa, kolay gelsin. Hangi bölümü istiyorsunuz? Ben iletişim istiyorum. İletişim istiyorsunuz. Metalurji bakın geleceğin mesleği. Metalurji ve malzeme mühendisliği var. Bakın pırıl pırıl hocaları var. Cem var biraz önce. Ne kadar güzel hocam. Tanıdıklar da var yani, size yardımcı oluruz. Benim eski kitaplarım duruyor, verebilirim onları size. Bak Ege abim var burada. Kitap masrafınız olmaz. İktisat. Değil mi Ege? Sen de tavsiye hiç söylemiyorsun. Vallahi demiyorsun. Vallahi ben TS öğrencisiyim yani. Ne öğrencisi? TS. Aramızda TS'ci var mı? Yok. Yok. Yok. O zaman biz demek sizi doğru bir yere yönlendireceğiz önümüzdeki günlerde. İsminizi kaydettik zaten Aybars Bey. Merak etmeyin. Peki Aybars Bey, var mı aklınızda isim? Vardı. Cem Özer, Nurgül Yeşilçay. Ay. Onlar. Onlar nerede oynadılardı sonra öpüştüren? Melekler Adası vardı. Dizi vardı. Aa. Onu unuttunuz abi. Şey, sen peki bu kadar televizyon hakimiyetiyle nasıl çalışıyorsun derslere? Evet, bunu nereden hatırlıyorsun ya, bir de? Bu annem çok severdi Cem Özer'i. Hangi anneniz? Şu mu? Benim annem Cem Özer'i sever. Hani oradan aklımda kalmış. Küçükkenizlerdi falan. Onlar diyeyim. Acaba şey mi? Beraber olduktan sonra mı dizide oynadılar? Dizide oynadılar. Çünkü dizide yani oynadı. O çok önemli. O çok önemli. Yazamıyor. Diziden sonra dizide yakınlaştılar. Dizide annenize sordunuz mu bunu? Kesin emin misiniz yani? Sonra? Yok. Annem öğretmen okula gitti. Soramadım da yani ben eminim yani. Eminim diyorsun. Evet evet, doğru. Ben de hatırladım. Doğru evet. Aybars Bey. Doğru. Bravo doğru. Aybars. Gerçek bir iletişimci olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Çok teşekkürler Aybars. Görüşürüz. Dedim kolay gelsin, iyi yayınlar. Abi sevgilisi var mı diye sormadık Aybars'a. Sevgilisi olmaz üniversiteye çalışan adamın. Doğru. Valla hafta sonu ben bir film izledim. Ne? King's Speech mi? Black Swan. Ha. Orada da Natalie Portman. Tabii oradaki çocukla beraber. Hatta nişanlısı ve şu anda da gebe. Gebeşmiş. O çocuktan. Benjamin bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Huri Şah ben. Huri Şah Hanım. Hoş geldiniz. Evet. Ha, kısaca Huri diyebiliriz size değil mi Huri Şah Hanım? Evet, Huriş de diyebilirsiniz. Huriş bence daha güzel. Evet ya, Huriş. Huriş Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Kaç yaşındasınız Huriş Hanım? 28. Maşallah. 28 yaşındasınız. Sevgililer günüyle ilgili bir şey var mı organizasyonda? Bir beklentiniz. Yok, hayır, ben sadece konu çok ilginç geldi, o yüzden aramak istedim. Ne kadar güzel. Var mı sevgiliniz Huriş Hanım? Hayır, hayır yok. Hiç mi? Size böyle içten bir şekilde Huriş diyen birisi yok mu yani şu günde? Yok, evet. Yani bu konuyu açmıyorum. Niye açmayalım mı diyorsun? Ne zaman açsaydık mesela... En son ne zaman açsaydık? En son ne zaman açsaydık bu konuyu? Bu konuyu hiç açmasaydık. Hiç mi açmasaydık? Hiç mi? Hiç mi? Hakikaten. Yani bu konuyu açmaya değecek bir kişi olmadı anladığım kadarıyla. Yani. Ya da çok mu yaralıyım mı diyorsunuz? Ya bilmiyorum ya. Ya ben de bilmiyorum. Ben çok... Neyse, konuşmayalım diyor Vuruş. Evet ya, konuşmayalım ya. Konuşmaya değmeyecek bir adama vakit harcıyoruz şu anda. Pis herif. Lanet okuyacağım ben buradan. İğrenç bir herif ya. Lanet okuyabilir miyim Vuruş Hanım? Yani okuyabilirsiniz. Lanet olsun, ben böyle adama diyorum ya, bu sevgi bu değil yani. Yalnız bugün sevgililer günü Fahri. Selamın kavlen. Selamın kavlen diyorum. Peki bir şey soracağım. Siz lanet okudunuz mu? Hayır. Bela okudunuz mu peki? Hayır hayır, bir sürü şeyler yaptım. İlendiniz mi? Kısmen. Ha, tutar o zaman Uruş Hanım. İlendiyseniz tutar. Peki büyücüye gitmeyi düşündünüz mü? Hayır hayır. Büyü yaptırmayı mesela, domuz büyüsü, papaz büyüsü, hayır. Veya şeyi bağlansın diye, kısmeti bağlansın bundan sonra hiç. Tuttu şey... mu peki, takip ediyor musunuz Uruş Hanım? Hayır hiç. Ben biraz önce yanlış anladım galiba. Hani direndiniz mi anlamında? Yok yok, söyleyeyim. İlendiniz mi? İlendiniz mi? İlenmek. Hayır hayır hayır, kesinlikle. İlenme yok diyorsunuz. Ama aile varsa görsün ama demiş. Anladığım kadarıyla yanlışlıkla anladık onu da, direnmişsiniz anladığım kadarıyla. Onu anlayamadık ama. Neye direndiniz yani, ben de anlayamadım valla. Bir şeyler olabilmesi için uğraştım. Ha uğraştın. Çabaladınız. Düzenlisiniz. Ama boş ver. Boş ver, öyle adam için burada nefes tüketiyoruz. Huriş Hanım'ı da şey yapıyoruz. En başta evet. Açmayın dedi zaten. Evet, açmıyorduk biz, zaten kendi açtı. Kendi açtı canım. Allah Allah, biz demiyoruz ki. Evet siz dediniz direndim diye. Biz ben direndim, mücadele ettim dediniz. Direndim direndim, artık direnemiyorum diye konuyu siz açmadınız bu evet, için. Evet, biz hiç direnmek demedik. Vallahi öyle dediniz, büyü yaptırmayı teklif edenler oldu. Papaz büyüsü diyen siz değil miydiniz? Papaz büyüsü mü dediniz? Siz hatta papaz büyüsü mü, domuz büyüsü mü sormaya aramadınız mı? Evet. Allah Allah. Bize, tamam. Yani siz de hayret bir şeysiniz valla Huriş. Ne iş yapıyordunuz Huriş? Ofis tasarımı yapıyorum. Ofis tasarımı yapıyorsunuz demek. Kadar tasarımcılar da bizi arıyor. Çok havalı bir şey aslında. Evet ofis ya. Tasarımı. Ne kadar güzel ya. Yani iç mimar ama ofis mi? Ofis üstüne şey yani yoğunlaşmış. Ofis, evet ofis tasarımı yapıyorum. Mesela ofislere çekyat koyuyor musunuz? Böyle bir dinlence olsun diye. Uzunca şöyle mı olabiliyor? Bazen diyorlar ki mesela makam odasında 3 kişilik kanepe koyun da biz arada böyle çok yorulduğumuzda gidip orada birazcık kestirelim ha. Diyorlar. Ama siz öyle deri koyuyorsunuz koyuyor. Değil mi? Deri koymayın. Deri çok sağlıksız. Evet yani biraz ses yapıyor, böyle terleme yapıyor filan. Hakiki ama da olursa sorun yok. Asil de gösteriyor şimdi, o da bir gerçek. Hakiki olursa biraz... Kesinlikle. Peki Huriş Hanım bir şey soracağım. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum da, sümen denen bir şey var ya. Var, hala var. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ne yapıyorlar ona yani bir artık şeyleri... Artık o portatif. Yani masanın üzerine tam ortasına isterseniz koyuyorsunuz ve hani işte masa çizilmesin ya da yazıyı rahat yazalım falan gibi. Ha. O yüzden kullanılıyorlar ya da altına bir şey koyuyorlar. Bakın onu çok yapıyorlar. Sümen altı dediğimiz şey. Evet. Doğru, sümen altı denilen şey oradan çıkma. Orada kağıtlar tabii, tabii. Dağınık görünmesin diye hemen böyle bir toplama için. Fışır fışır at orada, ne oldu? Aynen öyle, hemen onun altına atıyorlar ama artık genelde onlar portatif oluyor. Yani istedikleri zaman onu çıkartıp kenara koyuyorlar. Peki o zaman. Huriş Hanım hemen cevabınızı da alalım. Engin Altan Düz Yatan Özge Özpirinçli. Aa. Vay tabii, onlar da doğru. Özge Özpirinçli kim? Engin Altan Düz Yatan'ı canlı paradan biliyoruz. Özge Özpirinçli kim? Özge Özpirinçli de şeydeki... O da Melekler Kurşun'da mı oynamıştı acaba? Nurgül Yeşilçay ile Cem Özerli. Valla onları Aybars biliyor aslında. Dizelere hakim olanı. Peki biz cevabımızı doğru kabul ediyoruz. Huriş Hanım çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay valla Huriş Hanım böyle tek başına. Ben üzülüyorum yani. Bu kıza çok üzülüyorum. Ne diyorsun Fahir yani? Anlamadım. Uygun bir meblağla böyle... Bir de nasıl bir şey, tezgah açtı resmen sabah sabah programda lüks kayboldu. Fahir. Çok yufka, turistik yufka. Yerden geldim abi, bu Lezos böyle buradan vuracaksın diye mi döndü anlamadım ki. Böyle konusuna bakma, yufka yufka. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ümit Karaman'da. Ümit efendim? Karaman. Efendim? Ümit mi? Ümit mi? Evet, Ümit. Ümit Hanım. Ümit Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Bergüzel Koral'le Halit Ergenç. Söylendi o, başka var mı? Başka söyleyin. Ya, bilmiyorum. Söylendi efendim. Söyleyin, başka söyleyin Ümit Hanım. Siz... Başka için hazırlık yapmadı o. O zaman illa ünlü olmasına gerek yok. Sizin yakın çevrenizde aşk yaşayan var mı şu anda Ümit Hanım? Ben varım. Siz varsınız da hayır, siz başkasından bahsedin bize. Siz kimle aşk yaşıyorsunuz? Onu da öğrenelim. Şimdi benim Junior bir erkek kedim var. O hanım kızımıza aşık. Evde tutamıyorum onu. Öyle kedili değil. Daha kedi, böyle. Kedili hayvanlı istemiyoruz. Şey yani insanlı olsun. Yok ama yok. Yok mu? Siz arkadaşınız ne aşık? Yok mu ya çevrenizde hiç? Yok. Yani var. Aşık mı yok? Yok, aşık hani insan ayakları yere basmayan kişi yok. Siz var mısınız? Yani siz aşk mı yaşıyorsunuz? Evet, ben aşk yaşıyorum. Doyasıya yaşıyorum diyebilir misiniz? Derim. Yaşıyorum ve yaşatıyorum da diyor musunuz? Diyorum. Ne kadar zamandır berabersiniz Ümit Hanım? Üçüncü yılımızın içindeyiz. Evli misiniz bu arada? Evliyim. Ne kadar güzel. Var mı beyefendinin size bir numarası bugün? Varmış. Ben geç kaldım bugün. Uyanamadım. İş yerinden de arkadaşlar dediler. Sana bir çiçek geldi. Alalım mı dediler. Ben dedim ki kimden? Bir bakın ona göre alalım. Sonra dediler ki yandan gelmiş. Tabii ki alın dedim. Ne güzel. Çiçekçilerin yüzü gülecek bugün ya. Vallahi, ne kadar güzel. Siz ne yaptınız numara olur? Ben daha bir şey yapmadım ya. Biz öyle bir anlaşma yapmıştık. Birbirimize hediye almayacağız. Ya bırakın, öyle anlaşmalar yapılır da hiç. Ya gerçekten öyle yapmıştık. Ben o yüzden anlaşmayı ben yapmışım. O şimdi sabahtan çiçeği gören, ben öğlen arasında gideyim diyorum. Bir şeyler bakayım diyorum artık. Bir güzel döner yaptırın beyefendiye. Yok, o acılı Adana'ya bayılıyor. Of, işte ağzı tatlansın. Sıcak sıcak gitsin. Çirkin şirket yemeğini yiyeceğine lak diye gelsin. Çok güzel Adana'sı. Çok güzel hediye. Mest olur valla. Onun için ben Adana yapmayı öğrendim. Ben yapıyorum Adana'yı ona. Ama şimdi özel şişlerimiz falan aldık. Ama sizin eller kıllı kıllı değildir hanımefendisi. Evet, hanımefendi eli ne kadar yapabilir ki bir Adana'yı? Bir Adana'yı bir hakikaten... Kıllı kıllı mı? Kıllı eli. Ümit Hanım. Yani en azından şu parmak üstlerinde hafif bir iki tane sembolik olsa da kabul ederiz yani. Yani biz de öyle tahmin etmiştik ama yine de bir soralım, belki de kıllı kıllıysa. Ya mesela bir sağ elinizin yüzük parmağının altında bir ne kadar kıl iki var? Tel kıl mesela hoş olabilir. Yok maalesef. Hiç mi yok, yoksa hani görünmüyor çıkınca mu? Çıkınca aldırıyor musun? Yani şimdi bunlar konuşulmaz ama yani. El üstü olduğu için bence tabii serbest yani. Bugün bir de sevgililer günü. Ya şimdi her şeyin çözümü var artık yani. İşte var da işte var. Bir iki yani tane bırakın siz de biraz, canım. Biraz çıkıyor benim anladığım kadarıyla. Lezzetli olur. Erkeğiniz için. Erkeğim için diyorsunuz. Adana'ya tat verebiliyorum yani, öyle söyleyeyim. Adana'ya kıl tat verir. Adana'ya başlayın. Tat verecek kadar var diyor. Tamam. Ama daha fazla tat vermeyin lütfen Ümit Hanım. Yani evet, tadı kaçar. Sabah ağzınızın tadında kaçırdım. Peki, çok teşekkürler. O zaman Ümit Karaman'a biz son dakikaları programı hediyelerimizi vereceğiz. Çikolatamızı verelim Ümit Hanım. Yoldasınız zannediyorum. Yoldayım, evet. İş yeriniz nerede bu arada? Sıhhiye'de. O zaman size biz bir şifre vereceğiz. Size bir şifre verelim mi? Hayır, çikolatayı buradan almıyor mu? Çikolata buradan, çiçek oradan. Evet. Tamam, çikolatayı Radyo Tü'den gelip almanız gerekiyor Ümit Hanım. Şifreyle ne yapacağım? Şifreyi unutun. Şifreyi alın da yani lazım olmayacak size. Ama yine de isterseniz veririz bir şifre. Ama buradan almanız gerekiyor. Radyodan almanız gerekiyor. Neyse, bizi arayın, bence de bu konuşmaları yayından sonra yapalım Ümit Hanım. Arkadaşlarımız sizi bilgilendirsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. Ümit Karaman'a ne yaptık? Çikolatamızı verdik. Çikolatayı verdik hakikaten. Nereden verdik? Nereden verdik? Çikolatayı nereden verdik Eke? Yanlış söyledim. Yo, doğru söyledim. Bir daha söyle diye söylüyorum. Hayır, yanlış söyledim. O yüzden bir kapıyı açarsanız görelim markası. Ben unuttum nereden olduğunu. Kapıyı açar mısın Fahir? Bin çikolataları Armada Bint'ten. Armada Bint'ten çikolatanız var sevgili dinleyiciler. Eğer Radyo Otu derseniz %20 indirimli alıyorsunuz sevgililer günü özel tasarım çikolatasını. Ümit Hanım gelip radyodan bedavaya alacak günün şanslı isimlerinden biri olarak. Ve gelelim çiçek güzel hediyemiz. Çiçekçi dinleyicimiz. Sude Çiçekçilik'ten sevgililer günü aranjmanı. Radyo Otu aranjmanı. Bunun için şifre vereceğiz. Ama buradan vermeyeceğiz. Buradan vermeyeceğiz ya. Şanslı ismi hemen Kime verelim? Kime verelim? Kime verelim? Cem Tokbaş. Ay bak benim de içimize demek ki nasıl pırlantı bir insansa. Senin içine niye doğmadı? Ya şimdi benim içime de o doğdu da söylesem dert söylemesem dert abi. Meteoroloji adam. Meteoroloji de hoca. Doğru. Yani torpil var derler. Bir şey derler. O yüzden sustum. Cem Tokbaş radyomuzu arayarak şifresini öğrenebilir. Onu da söyleyelim. Ve bir kitabımız var. Radyo TÜ'de gün boyunca kazanıyorsunuz. Daha önce de kazanıyordunuz. Bu isimler kitabını kazanacak kişi. O piti piti karamela sepetinden çıkan isim... Buket Hanım. Buket Aktürk oluyor. Buket Hanım da isimler kitabını gelip radyodan alması gerekiyor. Buradan duyurmuş olalım. Sevgili dinleyiciler, güzel bir gün olsun sizin için. Yarın sabah benim doğum günümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok yok, bence bu kadar. Ne kadar? Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden perşembeye 18'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.